899 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jaki elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 19. Zawis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. W południe zawyją syreny wozów Policji i Straży Granicznej. Uczczą pamięć żołnierza, który zginął z rąk migranta na granicy z Białorusią. Piłkarska reprezentacja Polski w drodze do Niemiec. Pierwszy mecz na Euro z Holandią bez Roberta Lewandowskiego. Grupa młodych siatkarek przyjechała do Polski z Kolumbii w ramach specjalnego programu. Mają szansę uciec przed rekrutacją do karteli narkotykowych. Jutro pogrzeb 21-letniego sierżanta Mateusza Sitka, który pod koniec maja został pchnięty nożem przez jednego z migrantów przy granicy z Białorusią. Kilka dni temu żołnierz zmarł w szpitalu. By uczcić jego pamięć, w południe zostaną włączone syreny policyjne oraz wozów Straży Granicznej. Rząd nie spocznie, dopóki zabójca Polaka nie zostanie schwytany, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przedstawił raport z działań rządu, które wzmacniają ochronę pogranicza. Kierownictwo resortu obrony przygotowało kilka zmian, w tym stworzenie biura pomocy prawnej, nowe podejście do szkolenia wojskowych, lepsze wyposażenie indywidualne, a także wysłanie na granicę żandarmów. Żołnierze tej formacji mają również zmienić podejście do działań policyjnych prowadzonych przeciwko innym mundurowym. W toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek poszanowania godności i honoru żołnierza i służby wojskowej. Mówił wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Z kolei wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił o utworzeniu biura pomocy prawnej dla każdego żołnierza, który będzie tego potrzebował. Chcemy, żeby pomoc prawna dla żołnierzy była czymś absolutnie powszechnym. To znaczy, żeby pomoc prawna była gwarantowana od pierwszego momentu, kiedy jest podejrzenie, że coś mogło się złego wydarzyć. Pomoc ma być darmowa, a wsparcie resortowych prawników będą mogli uzyskać nie tylko żołnierze, ale także policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Twórczość ma wartość, tantiemy dla aktorów. Pod takim hasłem przed Sejmem manifestowali artyści. Zwracali w ten sposób uwagę, że każdego roku tracą ponad 41 milionów złotych należnych im tantiem z powodu niedostosowania polskiego prawa do norm europejskich. Przepisy nie uwzględniają m.in. rynku audiobooków i platform streamingowych, ani roli globalnych korporacji, mówiła w Pulsie Trójki aktorka Magdalena Boczarska. Nikt nie przewidział, że jeżeli chodzi o platformy internet, że rzeczywiście stanie się to głównym w ogóle źródłem eksploatacji. Można powiedzieć, że jakby ktoś, kto podpisuje umowę z platformą, być może ma wybór, ale na platformy trafiają też często rzeczy, które zrobiliśmy wcześniej, jeszcze w ogóle wtedy, kiedy ani nie było być może internetu, no to może starsi twórcy, ale też nie było platform i też niejednokrotnie to prawo po prostu nie jest w stanie tego postępu dogonić. Przedstawiciele organizacji zrzeszających ludzi kultury przedstawiali propozycje do nowelizacji ustawy o prawie autorskim w Sejmie podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu. Robert Lewandowski, kapitan polskiej reprezentacji piłkarskiej, jest kontuzjowany i nie zagra na Euro 2024 w pierwszym meczu z Holandią. Pojedynek w najbliższą niedzielę. Lekarz kadry Jacek Jaroszewski przekazał w komunikacie, że u Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu przeciwko Austrii, napisał lekarz. Trzeba się z tym zmierzyć. Teraz nam nie pomoże, może w następnym meczu. Były reprezentant Polski w piłce nożnej Tomasz Sokołowski powiedział, że brak Roberta Lewandowskiego w meczu z Holandią może być szansą dla młodych piłkarzy. Tak samo uraz Milika spowodował, że zobaczyliśmy Kaspra Urbańskiego, on też wywalczył sobie miejsce. Niestety również dwóch innych kadrowiczów ucierpiało podczas wczorajszego meczu towarzyskiego z Turcją. Paweł Dawidowicz doznał naciągnięcia mięśnia czworogłowego uda. Karol Świderski skręcił staw skokowy bez znacznych uszkodzeń. Obaj zawodnicy po wdrożonym leczeniu powinni wrócić do pełnego treningu w ciągu 3-4 dni, napisał lekarz kadry Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do Polski z Kolumbii przyjechało 9 młodych siatkarek, które dzięki programowi Dyplomacja sportowa i kulturalna mają szansę uciec przed rekrutacją do karteli narkotykowych. To ogromna szansa, by diametralnie zmienić swoje życie, podkreśla opiekunka grupy Falon Osorio, która również jest absolwentką projektu w Polsce. Dajemy możliwość dzieciom z rodzin zagrożonych ubóstwem, a zwłaszcza tym, na który mocno wpływa konflikt w Kolumbii. Wymiana międzynarodowa daje im szansę na naukę i poszerzenie horyzontów. To ważne, zwłaszcza w kontekście tego, że Kolumbia ma duże problemy z handlem narkotykami i walkami karteli. Siatkarki spotkały się w Warszawie z wiceministrem spraw zagranicznych Jakubem Wiśniewskim, który zwracał uwagę, że wymiana ma też spore korzyści dla Polski. Polska ma współpracę rozwojową, ma system, który pozwala na to, żeby wydatkować pewne środki w krajach rozwijających się, a z drugiej strony kontakty biznesowe. Właśnie tak one się generują. Ktoś kiedyś 20-30 lat temu pojechał na krótkie wakacje, zachował się w kraju, a może w osobie, którą spotkał, później realizuje się zawodowo. Młode siatkarki czeka jeszcze wycieczka do Krakowa oraz kilka meczów towarzyskich z licealistkami z Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże na północy, wschodzie i południu, słabe opady deszczu, a nad morzem możliwe burze. Temperatura minimalna w nocy od 6 stopni w rejonach podgórskich, około 9 stopni w centrum, do 12 stopni Celsjusza na Helu, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Nie będzie padać tylko na wschodzie, a w strefie nadmorskiej możliwe burze. 12 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 19 stopni na przeważającym obszarze kraju i 21 stopni najcieplej w środę na Podlasiu i na Mazowszu. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 po 19:00 to już koniec popołudnia w Trójce. Dzisiaj Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Piękne, piękne rzeczy w playliście widzę na prawda? Tego dnia nadchodzącą. Starałam się bardzo. Mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Dobry wieczór, Gosia Jakubowska. Zaczynamy od gitar. Rotacja. Nilofer, Jania i Method Actor to na początek naszego dzisiejszego spotkania. Pochodząca z Londynu artystka wydała wczoraj swój singiel promujący jej trzeci studyjny album właśnie o takim tytule Method Actor. Ten album ma ukazać się już 13 września. Z wielką niecierpliwością czekam, bo od kiedy miałam szansę poznać się z twórczością Nilofer Jani, to od tego momentu cały czas śledzę, a to było w jakimś 2018 roku i pamiętam, że oczarowała mnie swoim głosem, a także i tym specyficznym graniem na gitarze. Cały album Method Actor opowiada o takim momencie przejściowym w naszym życiu, gdzie otwierają się nowe drogi, a inne się zamykają i o możliwościach, jakie w związku z tym się pojawiają w naszym życiu, ale także i o tym wracaniu do siebie i swoich wspomnień, które nas poniekąd definiują. O tych wspomnieniach, o brytyjskim graniu i o nowościach także będziemy dzisiaj mówić w rotacji. Razem jesteśmy do godziny 20 i ja się podzieliłam przed chwilą swoim ostatnim odkryciem, czyli Nilofer Janią i Method Actor. Zachęcamy do tego również w rotacji. Rotacja @polskieradio.pl. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, razem jesteśmy do godziny 20. No a teraz New York, Let's Do Nothing, utwór z najnowszej płyty King Hannah. I was at a sit-down interview. I remember telling fibs about what I knew. He said, so tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. I feel good when I am in New York. King Hanna i utwór New York, Let's Do Nothing. To utwór, który pojawił się na naszej trójkowej rotacji, więc nie mogło go dzisiaj w audycji rotacja zabraknąć. A już teraz Both Alone Fear Everything, premierowo w Trójce. Oh, it can take a day sometimes to wrap your head. And a smile. You think it's me, you think you're in denial. Oh, as you figure out your life and face your fears like a child. You think it's me, you think you're through the town. Buffalo and Fear Everything przed chwilą w Trójce z najnowszego albumu I Don't Do Humanity. Do tej pory utrzymuje się ten marzycielski, senny, wręcz oniryczny charakter muzyczny w przypadku Buffalo, ale nieco już bardziej popowy na tym nowym albumie. Poprzednią epkę Fall With The Leaves Down odkryłam stosunkowo późno, bo jakoś na wiosnę tego roku i od tamtej pory śledzę dalsze kroki Buffalo, zespołu, który pochodzi ze stanu Georgia. Może dlatego, że historię opowiadane o swojej babci wydały mi się na tyle oryginalne, aby śledzić i słuchać i wsłuchiwać się w teksty prezentowane przez Buff Alone. Ja do tego zachęcam, tym bardziej, że artystka postanowiła nieco bardziej puścić wodze fantazji i nie trzymać się kurczowo różnych obcych jej historii, a zajrzeć w głąb siebie. A teraz przenosimy się na tą brytyjską scenę, gdzie dzieje się ostatnio bardzo, bardzo dużo. Lola Young, jak sam przydomek artystyczny Brytyjki wskazuje, jest

to go down till you let him in the room. Since you already acquainted, you skip the foreplay. He grips you at the neck as you prepare to be screwed. You try to muster a flare to tell somebody you're sinking, but anxiety is an index finger pressed to your lips. A whiskey bottle, it whispers, since you're already bitter. A cocktail fit for a quitter. Come here and give me a kiss. I see your sad little sonar. Edit my pictures to make my waist look slimmer. Make my look bigger so that I'm someone you aspire to. Get me in your algorithm, please. I know I'll only be important if I'm someone you would like, follow, share, and subscribe to. If you're thirsty like me, make some pity with some self-hate. Stir it up, then add 12 ounces of rosé. Time, make the glass half empty and drink it down. Close words and the insecurities, here lies a story, little soul. She doesn't even know what to pray for. Still just a heartbroken, but I traded at the back of the nightclub I did for the bathroom floor. I wish I could call my ex, he would know just what to say. He don't say nothing at all now. I didn't mind, the only thing I rely on him to do is stay declining my calls now. I see government lies, discrimination, hating ourselves. Why hope? Why keep going? Why try? Why? Genesis 1 verse 3. I'll dry my eyes. The only thing which darkness cannot coexist is the light. See your side, little sinner. In the mirror, the devil works hard. Chwilą Raj w Trójce. Raj, artystka, która także pochodzi z Wielkiej Brytanii, która w ostatnim czasie zrobiła duże zamieszanie, nie tylko w ramach swoich koncertów, ale także na rynku wydawniczym, ponieważ postanowiła odłączyć się od większej wytwórni i całkowicie postawić na siebie. Utwór Genesis pojawił się w 1-7-minutowej wersji na kanałach streamingowych, ale także w tych podzielonych na trzy części. Pierwsza część, gdzie pojawia się poezja śpiewana, ta miesza się z rapem. Druga część, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, zachowana w takim stylu R&B. I trzecia część, taka big bandowa. Ja zachęcam do tego, żeby zapoznać się z każdym z osobna i w całości, bo zarówno ta w całości 7-minutowa część, myślę, że po prostu potwierdza to, że twórczość Raj należy znać, zapoznać się. Napisała do nas pani Jagoda. Bardzo za tą wiadomość dziękuję. Natomiast pani Jagoda dziękuję nam za puszczenie utworu New Lofer Jani na początku naszego dzisiejszego spotkania, jej ulubionej artystki. No muszę przyznać, że to jedna z także i moich ulubionych artystek. A pani Jagoda dodaje, że chciała zarekomendować zespół Bree Jean, konkretnie ich nowy utwór Roller Coaster. Dzisiaj akurat nie posłuchamy na antenie Trójki tego utworu, ale mam nadzieję, że do niego wrócimy. Być może jeszcze w tym tygodniu. A w naszej trójkowej rotacji już powoli przygrywa nam The Dumplings w naszym zabetonowanym mieście. Nowość od tego duetu. W naszym grubo zabetonowanym mieście, czy to zima, czy wiosna, czy jeszcze jesień, wybieram się na wycieczkę. Próbuję się przejść, przedrzeć przez miejsce, do najbliższego drzewa. Dostać się, dostać się, dostać się, dostać się, dostać się, dostać się, dostać się, dostać się. W naszym zabetonowanym mieście to nowość od duetu The Dumplings. Duet powraca po 10 latach od debiutu, a także i po 6, jak dobrze liczę, od ostatniego albumu. Jestem ciekawa, czy to zapowiedź czegoś większego. Mam nadzieję, że tak, bo The Dumplings zawsze dobrze sprawdzają się na te ciepłe wieczory. Proszę brać przykład z pani Jagody, która śmiało do nas napisała ze swoją rekomendacją i ze swoim nowym muzycznym odkryciem. rotacja@polskieradio.pl. A my teraz przenosimy się do tego długo wyczekiwanego momentu, bo ponad 140 artystów, 19 projektów specjalnych, 7 miast i wielkie głowy, które mogliśmy przez ostatnie tygodnie obserwować w różnych częściach Polski. Już 29 czerwca w Żywcu rozpocznie się 15. edycja Męskiego Grania. Tym razem przedstawicielami orkiestry są Mrozu, bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow. I już za chwilę przeniesiemy się do Ogrodu Trójki, w którym miałam szansę porozmawiać z twórcami piosenki Wolne Duchy, ale zanim to zaprezentujemy go premierowo w rotacji. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Szeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos do nas suchy. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Magicznym naszym sposobem ze studia w Trójce przynieśliśmy się do naszego trójkowego ogrodu, gdzie Daria Zawiałow. Dzień dobry. Dzień dobry. Maciek Kacperczyk. Dzień dobry, cześć. Paweł Kacperczyk. Dzień dobry, cześć. I Mrozu. Obecny. Czyli tegoroczna ekipa przedstawiciele męskiego grania. To już jest 15. edycja. Emocje cały czas są wokół waszego singla Wolne Duchy. Wy jesteście takimi wolnymi duchami, Mrozu? Myślę, że ty tak. Każdy z nas na pewno jest tym wolnym duchem albo tego wolnego ducha chce w sobie pielęgnować. Chcielibyśmy na pewno, żeby te wolne duchy przyfrunęły pod scenę męskiego grania, żeby na chwilę odpięły się z Matrixa i po prostu celebrowały 15-lecie jak należy, wśród brzmień gitar, basówek, perkusji i wokali. Cieszymy się, że możemy być częścią tej historii, bo to jest naprawdę kawał historii polskiej muzyki już teraz. Czy jesteśmy wolnymi duchami? Na tyle, ile pozwala nam na to życie, bo jak wiemy, trzeba też sprostać wszystkim obowiązkom i życiowym, i zawodowym. Ale na szczęście mamy scenę, robimy to, co kochamy i wtedy ta wyobraźnia, te światy, tego wolnego ducha możemy sobie wytworzyć. Nic dodać, nic ująć. Okej, to może trochę inne pytanie dotyczące tego, co usłyszeliśmy na singlu promującym 15. edycję męskiego grania, mianowicie pewnego rodzaju tęsknotę, nostalgię i wspomnienia właśnie letnie. Jak wyglądało tworzenie tego tekstu? Bardzo mnie interesuje, czy to był zlepek jakichś waszych wspomnień, czy razem postanowiliście napisać tekst, który będzie hymnem dla nas wszystkich? Jak to wyglądało? Szukaliśmy długo tak naprawdę tematu. Ogólnie chcieliśmy po prostu tak jak nostalgicznie cofnąć się do czasu wakacji i też do jakichś czasów naszej młodości, jakiejś takiej miłości, która jest już tą w sumie miłością, ale też taka, która nie ogranicza nas w byciu tymi wolnymi duchami ogólnie. W sensie tak mi się wydaje. Może Daria chce coś dodać jeszcze. Właśnie chciałam, żeby Daria parę słów powiedziała, bo też zaczyna się od twojej historii. Tak, i tam pamiętam z tego, co było coś tam właśnie, że to była analogia też do jednego z utworów z mojej płyty i rozmawialiśmy o tym kalifornijskim punku. Tutaj Łukasz i też Arek Si też brał czynny udział w pisaniu tego tekstu, pomagał nam. Musieliśmy się skrosować wszyscy jakby swoje wrażliwości i swoje pomysły w jakimś stopniu, żeby ten tekst po prostu powstał. No ale twoja dymówka, jeszcze zostaniemy przez chwilę przy Darii, została nagrana w 11 minut. To piorunująco szybko. Już doszło, już dotarło. Tak, to jest rekord, który ustanowił się absolutnie przypadkiem, ponieważ te wokale nie miały, to miał być tylko pilot, nie miały być docelowe, ale udało się. Jak to chłopcy dzisiaj stwierdzili, złoty take. To teraz do Mroza jeszcze powrócimy i tutaj też jego wspomnienia się pojawiają. To znaczy chciałem nawiązać do tekstu, bo jednak męskie granie kojarzy się z latem i może też z zakochaniem. No pewnie ktoś znalazł swoją drugą połowę na męskim graniu. Na festiwalach różne rzeczy się dzieją, ale chcieliśmy właśnie oddać trochę ducha tej miłości wakacyjnej, takiej miłości sprzed lat i takiej miłości, która przetrwała te lata. I tak się stało, że ta para spotyka się znowu w tym samym miejscu i przetrwała próbę czasu, tak jak wydaje mi się, że przetrwała miłość do męskiego grania fanów tego projektu. I oni co roku polują na bilety i są któryś rok z rzędu. Stąd tam pada taka fraza, czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato. No i wracamy. My z Darią wracamy. Daria wraca po raz trzeci, a po raz drugi. Chłopaki po raz pierwszy, a ta pierwsza miłość smakuje najlepiej. No właśnie, i tutaj pytanie do Pawła. Skoro jesteśmy jeszcze przy muzyce, no to ja słyszę w tym utworze kilka powrotów do tych 15 lat całej historii męskiego grania, ale także i słyszę tutaj trochę brytyjskiej muzyki gitarowej, punkowej już wspomnianej nawet przez Darię. A wiem, że ty jesteś jednak bardziej muzycznie niż tekstowo, więc parę słów jakbyś mógł powiedzieć o komponowaniu. W sumie siedzieliśmy wszyscy razem przy tym utworze i komponowaliśmy go od zera, na początku w domku na wsi. Niestety nie wyszedł tamten utwór. Ostatecznie w Warszawie u mnie w pracowni go robiliśmy. Jeszcze zaprosiliśmy do współpracy Dryscala jako producenta. Na początku chcieliśmy bardzo brytyjsko zrobić. W końcu nie wiem, czy wyszło aż tak bardzo brytyjsko. Orkiestra na żywo będzie bardzo brytyjska i gitarowa, a tak to po prostu daliśmy trochę piosence się stworzyć i wypłynęło to z nas. Generalnie chodziło o to, żeby z okazji tego 15-lecia męskiego grania jakby wrócić do korzeni i do po prostu tego pazura rockowego, żeby oddać trochę hołd temu świętu polskiej muzyki, żeby po prostu przypomnieć, z czego to męskie granie, od czego się zaczęło. Jestem ciekawa, czy ty na przykład masz jeszcze przy tworzeniu taką presję stworzenia jakiegoś hitu radiowego i hitu lata. W końcu od 15 lat single męskiego grania stają się przebojami lata i są nucone przez wielu odbiorców, nie tylko przez tych, którzy usłyszą to w radiu, ale na koncertach. Ja sama się łapię, że poprzednie edycje do mnie powracają jak bumerang, bo ja po prostu sama je nucę, więc miałaś coś takiego przy komponowaniu tego utworu i tworzeniu go? Zawsze jest jakaś presja, zwłaszcza jak bierzesz udział w czymś, co nie jest stricte czymś, co robisz jakby sam. Natomiast no, wydaje mi się, że w tym roku jakoś też była mniejsza presja. Też wydaje mi się, że tutaj pałeczkę przejął Łukasz, żeby wszystko tutaj skoordynować, także tutaj on powinien dostać w ogóle medal za to, bo był takim tatą tego spinania tego wszystkiego. Wrócimy do Maćka jeszcze i do ciebie, Paweł, bo to pewnego rodzaju nobilitacja, brać udział w męskim graniu. Przecież jak zaczynacie koncertować, zaczynacie swoją karierę, jesteście na początku tej drogi, marzy wam się branie udziału w męskim graniu, czy jednak jest to już taka oczywista oczywistość, że w pewnym momencie to do was przyjdzie? To znaczy, że wierzyliśmy w to, że to się w końcu uda i ta propozycja do nas przyjdzie. Zawsze nam się podobało to, co się działo na męskim graniu. W sensie podoba nam się, zawsze lubimy muzykę na żywo, lubimy koncerty, lubimy grać muzykę na żywo, więc nam się podobała formuła tego festiwalu i fajne jest to tworzenie też utworu razem z innymi artystami. Czy to jest nobilitacja? Dla nas na pewno jest i my się bardzo cieszymy. Jest to na pewno spełnienie jakiegoś marzenia i fajnie by było. Może Paweł dokończy zdanie. Fajnie by było. Fajnie było jeszcze nie jeden raz wziąć udział w tym projekcie. Życzę powodzenia, trzymam mocno kciuki. Myślę, że tym możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Oh. Under the Strikes to drugi po Walk Through Fire utwór z epki Lagos, Paris, London projektu frontmana Fallsów Janisa and the Joe. W 2016 roku Janis otrzymał szansę współpracy z legendarnym perkusistą Tonym Allenem, ale niestety nagrania nie zostały ukończone przed śmiercią Tony'ego w kwietniu 2020 roku. Janis jednak czuł się w obowiązku i w takim poczuciu, że powinien dokończyć cały projekt, którego premiera zapowiedziana jest na 30 sierpnia. A teraz coś dla tych, którzy uwielbiają elektroniczne, mocne dźwięki. Hi, it's me, you're all in danger. Never get invited cause I'm such a hater. Got my finger on the detonator. Crazy girl shit, gonna go spring breakers. Every time I make it so outrageous. Always gonna lose to people playing safer. 4, 3, 2, 1, see you later. Crazy girl shit, gonna go spring breakers. Gonna go spring breakers. Gonna go spring breakers. Vroom, vroom, vroom, vroom in a big pink truck. February 10th and I'm gonna pull up. Hey, Staples Center, what the fuck is up? Yeah, I'm parked outside watching all the girls strut. Got the custom on, hit the worst dress list. Yeah, you better not slide, not slip, not trip. Cause I poured a load of gasoline on the carpet. Lit a cigarette, took a drag, then I just flicked it. Place went boom, boom, boom, boom, clap. And I just laughed when the bodies went splat. Yeah, I knew I'd end up with my house behind my back. In a police car, blue and red sirens all flash, flash, flash, flash. Lights and cameras everywhere. Now I'm on the news with a DUI stare. Who cares? Just put me on the platform, turn the microphone on. There's no one I wanna thank out there. Yeah. Hi, it's me, you're all in danger. Never get invited cause I'm such a hater. Got my finger on the detonator. Crazy girl shit, gonna go spring breakers. Every time I make it so outrageous. Always gonna lose to people playing safer. 4, 3, 2, 1, see you later. Crazy girl shit, gonna go spring breakers. Gonna go spring breakers. Gonna go spring breakers. On the flip side, I could talk real, real nice. Maybe if you give me that prize, you might see a tear from my eye. Might change my whole damn life. I maybe thank God on stage. Yeah, I swear I'd be so nice. No, I never misbehave. Do my speech on time, maybe something just like. Hi, it's me, you're all in danger. Never get invited cause I'm such a hater. Got my finger on the detonator. Crazy girl shit, gonna go spring breakers. Every time I make it so outrageous. Always gonna lose to people playing safer. 4, 3, 2, 1, see you later. Crazy girl shit, gonna go spring breakers. Gonna go spring breakers. Spring Breakers to utwór od Charli XCX, która wydała jeden z ciekawszych elektronicznych i popowych albumów tego roku w miniony piątek. O tym wydawnictwie na pewno jeszcze nie raz usłyszymy na antenie Trójki, w szczególności w audycji Radio Unsound, nowej trójkowej audycji, której już trzeci odcinek zostanie wyemitowany w sobotę między 23 a północą. A skoro przy Unsoundzie mowa, to dzisiaj pojawiło się pierwsze ogłoszenie. My jako Trójka objęliśmy patronatem to wydarzenie i już na jesieni w Krakowie usłyszymy Lancum, Netta Precious. To na koniec naszego spotkania. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, to była Rotacja i mówimy do usłyszenia. A woman with eyes like an ocean. I sat cold out on planet Earth. Now she is more softly spoken. And the children still tug at her skirt. The children still tug at her skirt. I liked her more in the evening. We all knew she slept on a cloud. All of her words had more meaning when she would sing them aloud. When she would sing them. Thank you.